राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। परसों महाराज जी आपने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति में और संसार की प्राप्ति में दोनों में अंतर है, भेद है, दो तरीके, सारा तरीका दो है, साधन दो है, दोनों की तरीके तरीका एक नहीं है। हाँ जी, तो जैसे परमात्मा की प्राप्ति का साधन भिन्न है, ऐसे उसकी जो प्राप्ति में बाधा हो रही है, उस बाधा के निराकरण के उपाय में और संसार की बाधा के निराकरण के उपाय में भी दोनों में भिन्नता है। भिन्नता है, बाधा क्या है कि संसार का राग है, यही बाधा है खास। उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु में जो प्रियता है और जो अंतःकरण में एक महत्व अंकित है, यही बाधा है। हाँ, तो ये बाधा है, तो ये भी जैसे परमात्मा स्वतः प्राप्त, तो ये बाधा भी स्वतः निवृत्त है क्या? ये बाधा स्वतः निवृत्त नहीं है। तो स्वतः निवृत्त नहीं, तो इसको दूर करना पड़ता है। हाँ, ये बाधा दूर करनी पड़ती है। कारण क्या है कि जितना अपने विपरीत उद्योग हुआ है उतना उसके विपरीत और करना पड़ेगा, विपरीत करने पर सही हो जाएगा। जैसे सुलटा है, उसको उल्टा कर दिया तो उल्टे को पीछे सुलटा करना है। जितना नया राग पैदा कर लिया उतना उतना उसको दूर करना है, ये हमारा काम है। इसमें इतनी विचित्र बात है, ना भगवान का काम है, ना गुरु का काम है, ना संत जनता का काम है, किसी का काम नहीं, ये खुद का अपना काम है। ये खास बात है, क्यों राग हमने पैदा किया है नहीं, राग पैदा किया है हमने, इस वास्ते राग मिटाने की हमारे पर जिम्मेवारी है। कारण गुण संगो सदासत योनि जन्म सु, सदासत योनि में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, तो संग है उसको छोड़ने से असंग हो जाएगा, और असंग ही एव अयम पुरुष, ये उपनिषदों का वचन है, असंग इसका स्वरूप है। संग कर लिया, वो संग दूर करना है अपने, इतना काम अपना, उसे दूर करने में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये योग है, तीन योग है, त्रयो मया प्रोक्ता विराम श्रेयो विजिश्रया। उसमें सुगम उपाय, बढ़िया उपाय भगवान ने श्रेष्ठ उपाय कर्मयोग को बताया है। जिस कर्मयोग की लोग अवहेलना करते हैं, शास्त्र में गए कर्म, कर्म से कल्याण नहीं होता, और कर्म से नहीं होता, कर्म योग से होता। बड़ी सीधी सरल बात है कि सुख दूसरे को देना है, बस ये एक विद्या है, और को सुख देना है, ये कर्मियों की खास बात है। दूसरे को दुख देना है, अपने उससे सुख लेना नहीं है, पहले सुख लिया है उसका बदला चुकाना सुख देना है, और नया सुख लेने की इच्छा नहीं है, तो पुराना राग सुख देने से मिट जाएगा, और सुख नहीं लेना है इसे नया राग पैदा नहीं होगा। ये खास बात है। बहुत सीधा जल्दी प्राप्त करने का रास्ता है ये। गृहस्थ के लिए बहुत शुभम है, बढ़िया है, क्योंकि माता पिता है, भाई भौजाई भतीजे हैं, किसी पुत्र है, परिवार है, तो उनको सुख कैसे हो, उनसे सुख नहीं लेना है, काम तो वक्त पर लेना पड़ेगा, परंतु सुख नहीं लेना है, राजी नहीं होना है, वे अनुकूल हो जाए तो उसमें सुख भोगना नहीं है। खास बाधा है तो ये दूसरे से सुख भोगने की इच्छा है, सुख भोगना है, सुख भोगने की कामना, सुख भोगने का सुख, सुख की इच्छा, सुख भोगना, ये है खास, दूसरे से अपना काम लेना, ये खास चीज है, ये बंधन है खास। अपने सुख देना है, हित करना है, तो ये प्राप्त सर्वभूत हित रता, जैसे मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि में रस रहता है, ऐसे ही दूसरों के हित में रस रहे, बस ये बात। खास बंधन ये है, और आप कितना ही चाहो सदा ये सुख दे सकेगा नहीं, और सदा ये सुख रहेगा नहीं, केवल आपकी बाधा दे देंगे। मैंने एक जगह ऐसा लिख दिया, कह देता हूँ, क्यूप से सूत्र आता है, क्यूप से तो क्यूप हो जाता है, तो क्यूप का कुछ भी नहीं रहता, न क रहता, न ई रहती, न प रहता, न वह रहता, मेरा प्रकृति करके कुछ नहीं रहता, परंतु ना गुण होने देता, ना वृद्धि हो देता है, बुधा तुझे कोई भूआ गुण वृद्धि कुछ नहीं होगा, कोई सर गुण वृद्धि कुछ नहीं होता, और खुद रहता नहीं, ऐसे संसार खुद तो रहता नहीं, और गुण वृद्धि आप होने देगा नहीं, आप कल्याण होने देगा नहीं, और खुद रहेगा नहीं, ये खुद रहेगा ही नहीं, मिट ही जाएगा, पर आपका उद्धार नहीं होने देगा, ये बात है। कभी रहा नहीं, कभी रहेगा नहीं, कभी रह सकता नहीं, कोई ताकत नहीं है रह जाए, रहेगा नहीं, पर आपका उद्धार नहीं होने देगा, कब तक है, जब तक आप इसकी इच्छा न होगी तब तक, और इसकी इच्छा का त्याग कर दो तो आपका कल्याण स्वतः सिद्ध है, इसमें करना नहीं पड़ेगा, संसार की उन्नति में करना पड़ता है, इसमें करना नहीं पड़ेगा, करना यही है, जो राग है उसको मिटाना है, आसक्ति है, राग है, कामना है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, लोलुपता है, लोभ है, इसकी आमंत्र भेद है, वो एक चीज एक ही आशा है, तृष्णा है, लोभ है, आसक्ति है, कामना है, वासना है, ये मात्राओं के कारण से भेद है ना, वासना थोड़ी है, उसे आशा ज्यादा है, कामना ज्यादा है, तृष्णा ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो जाए तृष्णा हो जाएगी, वही अधिक मात्रा हो जाएगी। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से जो हम सुख चाहते हैं, यही बात है, उत्पत्ति विनाश ही तो विनाश तो होगा उसका, तो सुख चाहना हमारे रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, और ये चाहना पूरी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है पूरी हो जाए, किसी की नहीं हुई, कभी नहीं हुई, केवल आपका पतन पतन कर देती है और पूरी कुछ होती नहीं, ये खास बात है। अब इसमें आपकी शंका उठे जो पूछो, प्रश्न पूछो, बहुत बढ़िया होगा, आपके शंका रहे पूछोगे ना तो विषय खुलेगा, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। ये बात है। आपने पूछा तो ये विषय साफ हुआ होगा, पूछा है ना, ये साफ हुआ ना। ऐसे आप पूछोगे घर उतर गए कि कैसा नहीं देखे तो कैसे स्त्री का पालन कैसे होगा, बच्चों का पालन कैसे होगा, घर का काम धंधा कैसे होगा, इच्छा नहीं करेंगे तो व्यापार कैसे होगा, नौकरी कैसे होगी, ऐसे कहो ऐसा बाधा आ जाएगी ना। संसार चले गई कैसे, इच्छा नहीं रहे तो हम तो एक पत्री से हो जाएंगे, इच्छा होने से जी रहे हैं काम कर रहे हैं, नहीं तो पत्री से जड़ हो जाएंगे। ये शंका करो, यू जो शंका आपकी आती है मन में बहुत खुलेगा विषय। महाराज जी, संसार के काम धंधों में कोई रुकावट आती है, उस रुकावट को दूर करने में जिस ढंग से प्रयास किया जाता है, ऐसे ही इस बाधा को दूर करने में जो प्रयास किया जाएगा, उन दोनों में भी कोई अंतर है क्या? दोनों में अंतर ये है कि उसमें क्रिया की प्रधानता होगी, इसमें विवेक और प्रेम की प्रधानता होगी। भगवान की तरफ खिंचाव और विवेक शक्ति, सत असत का विवेक ये प्रधान होगा, और संसार में क्रिया प्रधान होगी। इसमें क्रिया प्रधान नहीं, क्रिया साथ रहेगी, गौण रहेगी, उसमें विवेक रहेगा परंतु उसमें क्रिया प्रधान रहेगी, विवेक साथ रहेगा, वो विवेक उल्टा होगा। उधर फिर भी हम उस बाधा को दूर कर सके नहीं कर सके, पराधीन पराधीन है, यानी कि दूर करने में स्वाधीन है। संसार की बाधा को दूर करने में हम पराधीन है, और इस बाधा को दूर करने में बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वाधीन है, हमारे हाथ की बात है। संसार की बाधा दूर करना हाथ की बात नहीं है, दूसरे को सुख देने से महाराज जी सुख लेते तो नहीं, लेकिन एक सुख होता है उस समय क्या सावधानी? सुख होता रहे उसमें राजी ना हो। जैसे लोभी आदमी को 10-20-50 रुपया मिले तो उसमें राजी हो जाएगा, वित घना है तो वो आगाड़ी नहीं बढ़ेगा, तो उसमें तो संतोष करना चाहिए और इसमें संतोष करना नहीं चाहिए, ये फर्क है। दूसरे को सुख देने से रास्ता बताओ, आप प्रेम से मार्ग पूछे उस रास्ता बता दो, आपको शांति मिलेगी, पर वह शांति में उसे अटको मत। लोभ दोनों में चलेगा, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी लोभ चलेगा और परमात्मा प्राप्ति में भी लोभ चलेगा, पर लोभ का दो तरह का भाव होगा, पर लोभ चलेगा, मन और हो जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और संसार का लोभ जो जो ज्यादा होगा त्यों त्यों फसावट होगी, और ये लोभ जो जो ज्यादा होगा त्यों उन्नति होगी। ठीक है, ऐसा बता दो सुख में शांति मिलेगी, आनंद आएगा अपने को। इसका हर एक को पता नहीं है, सुख लेते हैं पर पता नहीं है। अगर सुख रहने लग जाए तो इसको पता लग जाता है, सुख में फिर संतोष ना करे तो साफ पता लगता है, फिर उसके ये बिना रह नहीं जाता। दानी आदमी हुए ना तो वे दिए बिना रहते ही नहीं। मार्ग की बात बताई है कि वो राजा को जाकर कहा कि मुझे खाने पीने की तंगी है, राजा ने दिया बुलाया दिया, वो देते थे घर से गए जैसे पासे आए घर में वैसे ही पहुंच गए, जितना आया दे दिया से बीच में। तो देने के स्वभाव वाले से दिए बिना रहा नहीं जाता। देने में जितना सुख है उतना लेने में सुख नहीं है, पर देने के सुख को जानते नहीं है। सेवा लेने में सुख नहीं है जितना सेवा करने में सुख है, परंतु सेवा करने के सुख को जानते नहीं है। सेवा लेने के सुख लोभ ये लगा हुआ है, इस वास्ते उसके त्याग के सुख जानते ही नहीं। त्याग में सुख बहुत है, जैसे रुपया न लेना, एक रुपया लेना और देना, खर्च करना रुपया लेना, तो रुपया लेना और खर्च करना इसमें तो रस आता है, पर तो रुपया नहीं लेने के रस को जानते नहीं है। आनंद बहुत है, बहुत मस्ती है। लोग कहते हैं स्वामी जी जानते नहीं रुपयों को, मैं जानता हूँ, मैंने रुपये रखे हैं, रुपये लिए हैं, संग्रह भी किया है, मैं रुपये को लेने को भी जानता हूँ, रुपया न लेने को जानता हूँ। तुम रुपया लेना जानते हो, देना नहीं जानते हो, तुम आधा जानते हो मेरे से। अरे कहो मेरे को मूर्ख, स्वामी जी जानते नहीं, तुम्हारा गुना जानता हूँ। रुपया नहीं रखने के रस आप जानते नहीं, बड़ी मौज है इसमें, बस मौज का पता नहीं है, बड़ी स्वतंत्रता है। आपसे अभी 2-5 रुपया भी लेना चाहूं तो मेरे हाथ की बात नहीं है, 1000 दो और मैं नहीं लूं, इसमें मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं। आप 1000-2000 रुपया दे और मैं नहीं लूं, इनमें क्या स्वतंत्रता है? 1 रुपया भी मैं चाहूं तो इसमें स्वतंत्रता है ना, मेरे हाथ की बात है, नहीं लूं इसमें क्या प्राधीनता है? नहीं लेने की स्वाधीनता तो लाखों रुपए तक पहुंच जाएगी, लाखों करोड़ों तक पहुंच जाएगी, और लेने की पराधीनता 2-4 रुपए तक ही नहीं जाती। ये सच्ची है नहीं, क्या शंका करो आप? बहुत शुभ सरल चीज है, आनंद इसमें विशेष है। लोगों में भी मैं रुपया लेने वाले की एक नहीं लेने वाले की है, आदर रहने वाले का है न रहने वाले का है, बेईमानी न करने वाले का आदर है, बेईमानी करने वाले का आदर है। अपने को बेईमानी न करने में सुख है, बेईमानी करने में सुख है, बेईमानी करने में कई बाधाएं आती है, बेईमानी न करने में कोई बाधा नहीं आती है। बताओ इसी बात की जिसमें शंका करो आप। रुपया नहीं लेने वाले के बजाय रुपया लेकर के जो खर्च करता है, उसकी बेईमानी होती ना? उसकी बेईमानी है, वैसे मैं मात होगी पर पराधीन होगा, वो खर्च करेगा, खर्च करने का स्वभाव तो हो गया कि है नहीं अपने पास में। रुपयों का महत्व अंतकरण में है तो खर्च करने में उसके दरिद्रता का अनुभव होगा, अभाव का अनुभव होगा ही, लेकर देता है उसके रुपयों का अभाव का अनुभव होगा कि नहीं? एक रुपयों का अभाव है, एक रुपयों का त्याग है, तो अभाव में दुख है, त्याग में सुख है। उदारधन करते भी तो भी पराधीनता तो है ही, पराधीनता तो होगी ही, और उदारता का भाव है और तत्व नहीं समझता है, तत्व समझता नहीं होगा, तत्व नहीं समझता है तो उदारता मन में आती है, रुपये में तो मैं लगा दूं क्या करूं। ये दोष नहीं है, मेरे पास रुपये नहीं है, ये दोष नहीं है, मैं तुम्हें दे दूं, देने का भाव बड़ा अच्छा है, पर तो अभाव का अनुभव तो होगा, अभाव का अनुभव में दुख है, और दुख क्या है? और दुख बताओ क्या है? इसे बैठो बताओ, अभाव के अनुभव के सिवाय दुख क्या है? कहते हैं कि जिसका काम रुपए बिना कैसे चलेगा, तो रुपया मैं छोड़ने का नहीं कहता हूँ, मैं लोभ छोड़ने की बात कहता हूँ। रुपया आप रखो, लोभ मत रखो। लोभ देने की अभी आदत है ना, वो आदत मत बनाओ, विचार पूर्व दो, संसार की उन्नति की इच्छा रख करके और काम करेंगे तो ज्यादा होगी, ज्यादा प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं, संसार की उन्नति की इच्छा रख करके और चेष्टा करेंगे संसार में उन्नति ज्यादा प्राप्त नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, दोनों होगी। संसार की उन्नति आपके चाहने से नहीं होगी, होने वाली होगी, नहीं होगी। चेष्टा करने से विशेष चेष्टा करने से आपको लाभ होगा, अगर संसार उन्नति अगर नहीं कर सकोगे, होती हुई दिखेगी। आप करोगे तो उन्नति दिखेगी, होगी, और उससे लाभ होगा, आपको लाभ होगा। 50 रूपए प्राप्त होने वाले होंगी से और अब ज्यादा चेष्टा करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे तो 100 नहीं प्राप्त होंगे, उससे 50 ही मिलेगा। परंतु आप चेष्टा करोगे तो लाभ आपको होगा, उसमें त्याग अंश है। संसार की उन्नति हो, संसार का भला हो, ये त्याग अंश है, ये आपको शांति देगा। रुपया नहीं हो जाएगी, ये नहीं है। सकाम भाव से अगर कोई अनुष्ठान करोगे तो भाग्य बढ़ सकता है, उसमें नए भी मिल सकते हैं। परंतु लोभ से नए रुपये कौड़ी नहीं मिलेगी। लोभ से नहीं, मतलब चेष्टा से ज्यादा मिलेंगे क्या? चेष्टा से ज्यादा नहीं मिलेगी, ना। क्रिया ज्यादा करो, उनसे मिलता हुआ ज्यादा दिखेगा। क्रिया अधिक करने से मिलता हुआ ज्यादा दिखेगा, पर दरिद्रता में फर्क नहीं पड़ेगा। 8 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे करेंगे मेहनत, तो ज्यादा नहीं मिलेगा। ना नहीं मिलेगा, ये कब पता लगेगा? 1-2 दिन पता नहीं लगेगा। पहला आपने चेष्टा नहीं किया और 12 महीने बीता है, अब खूब चेष्टा अगर 12 महीने बीता हो, कितना फर्क पड़ता है तो पता लगेगा, नहीं तो पता नहीं लगेगा। अंत में टोटल बराबर मिलेगा, एकदम चेष्टा करो अधिक पैदा हो, दिखेगी। ये दिखेगी तभी तो लोग फंसे क्यों? दिखेगा, ज्यादा काम करो ज्यादा विषय मिलेगा, झूठ कपट को ज्यादा मिलेगा, चोरी करो मुफ्त में मिलेगा। चोरी करने मुफ्त मिलता है, काम करना ही नहीं पड़ता है। इस बात से चोरी करते नहीं, चोरी क्यों करे? दिखेगा ऐसा। शेर जी ने सभा में कहा था गोविंदा जी ने कि तुम दुकानदारी करो और दुकानदारी करो, मैं तुम्हारे दुकान पर बैठकर बात कर दूं, बता दूं करके व्यापार स्थिति से व्यापार करो थे, नफा करे तुम्हारा नुकसान हमारा, करो सौदा। 12 महीना वैसे मैं कहूं से करके देखो, नफा हो तो तुम्हारा और नुकसान हो तो मैं दूंगा। तुम्हारे गए साल में जितना बीता है, जितना मिला है, उससे कम हो जाए तो मैं दूंगा, ज्यादा हो जाए तो लूंगा नहीं तुम्हारे पास। तरीका क्या बताए? तरीका मैं कहूँ जो लोभ छोड़ करके दूसरों के हित की दृष्टि से व्यापार करो, मैं बता दूं 2-4 दिन बैठ कर बता दूं, ऐसे करो। लक्ष्य की विद्या बताई क्या? लक्ष्य सामने रख करके व्यापार करे, ऐसी विद्या बताई क्या? लक्ष्य शाम के हित कैसे हो दूसरे का? मेरे पास जैसे दूसरे दुकान में ये माल लेते हैं, उसकी अपेक्षा बढ़िया माल मिले और थोड़ा पैसा 2 पैसा सस्ता मिले, इतना अपने करेंगे औरों की अपेक्षा। मेरे से व्यापार किया, ली चीज तो कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। लक्ष्य की भिन्नता हो जाए, लक्ष्य की भिन्नता होती है, प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा की आवेश हो, राम राम कर दिया, राम राम भाई, राम राम भाई, अच्छा भाई राम राम, सब राजगुरु जी ठीक है, बात कर प्रेम से बात कर रही, राम जी का नाम ले लिया और कुछ न कुछ उसे लाभ हो जाए। जैसे मेरे पास आया तो कान कतरना ही है, कुछ न कुछ तो ठगना ही है, इसकी अपेक्षा कुछ न कुछ इसको लाभ पहुंचाना ही है, ये कर दो ठीक हो जाएगा। आप उदार वृत्ति बढ़ेगी। मैं तो और बात भी कहता हूँ कि जैसे 100 रूपये आपने दिया तो 100 रूपयों का पुण्य होगा, 100 रूपयों का पुण्य होगा, वो आग 1-1, 2 रूपया 2 रूपया, कभी 8 आना कभी 4 रूपया, ऐसे कर 100 रूपया खर्च करो, अंत में शुद्ध ज्यादा होगा, 1-7 100 देने से उतना शुद्ध नहीं होगा, सबको सुंदर होगा। मैं कंजूसी मत करना भाई बात। थोड़ा देने से नहीं होता, देने के स्वभाव से होता है। तो 100 रुपया स्वभाव बनाना, देने का स्वभाव बनाना, उसमें रुपया 2 रुपये दे दिएगा, 8 रुपये दे दिएगा, 4 रुपये दे दिएगा, 2 दे दिएगा, आवश्यकता तो कहते कहते 100 रुपये खर्च करो, उससे उदारता बढ़ेगी आपकी, उदारता कल्याण करने वाली है। रुपयोग तो नहीं घर से, रोजाना कुछ न कुछ दया कर देना, कुछ न कुछ दूसरे को देना, कुछ न कुछ उपकार कर देना। हर हमेशा ये नियम रखना है कि कोई दिन खाली न जाए, कुछ न कुछ उपकार कर दिया, करना है हित करना है। तो इस भाव बनते बनते दूसरों के हित का भाव बनेगा, सर्वभूत हित कल्याण हो जाएगा। ये आपको युक्ति संगत बात दिखती है कि नहीं, तो कर देख लो। ऐसी युक्ति मेरे बहुत पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, कही हुई है, करके देखो फिर। नारायण नारायण नारायण नारायण। महाराज जी कर्मयोग का विवेचन बढ़िया है, ऐसा नहीं है, है? कर्मयोग का विवेचन जैसा आप करते हैं ना, ऐसा भागवत में ऐसा आया नहीं। क्रिया योग तो कहा गया, भगवान की आराधना कोई कर्मयोग मान लिया। आप जैसे स्वार्थ का अहंकार का सर्वथा त्याग कर दूसरे के हित के अंदर प्रीति रख करके काम किया जाए, कम आता है ये उसमें, ऐसा विवेचन कम आता है शास्त्र पुस्तकों में कम आता। कर्मयोग संबंधी प्रश्न के उत्तर में भी ये बात नहीं है, गीता में है, पर गीता में भी खोजो तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। आदत आपकी नहीं है तो नहीं मिलेगा, आपकी ज्ञान नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब आप उपराणी मिल गई, अब मिलेगा, साधक संजीवनी बहुत मिलेगा। कर्मा कर्म विकर्म वेद वादो ने लौकिक अध्यात्म के नहीं भी योगेश प्रश्न होते। हाँ जी जी महाराज, प्रश्न अपना होता है उसको उत्तर खुद का होता है, प्रश्न अपना नहीं होता तब खुद का उत्तर नहीं होता है, सुनना होता है। एक पंचायती बात सुन ले।